Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 27 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. Follow love. podróże na chmurze. 5 minut po godzinie 5, witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. No i tak oto kwadrans temu, zgodnie z karteczką z kalendarza, wzeszło słońce. W wielu miejscach rzeczywiście pochmurno, może i deszczowo, do tego chłodno, delikatnie nie za ciepło. Za oknami na Myśliwieckiej piękne, bezchmurne niebo i już pierwsze promienie słoneczne. Tego życzymy. Słońce zajdzie przed godziną 21, no i dnia już ubyło od tego najdłuższego godziny, ale wciąż to, pamiętajmy, jeden z najdłuższych dni w roku. Słońca bez końca, dziś imieniny Julii, Moniki, Dionizego i oczywiście 27 lipca Natalii. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 27 lipca. Aha, Państwo, a propos pogody, to zdaje się pan Jacek. Tak, pan Jacek prosi, by z panem synoptykiem wreszcie zrobić porządek. Zamiatane. Teraz to już tylko upały. Taki zarcik. Chociaż do końca tygodnia jeszcze do 27, 28, 29 nawet stopni, ale z przelotnymi opadami. No, coś za coś. Dziś pochmurno i deszczowo, miejscami możliwe burze, ale i takie, jak tu już w ciągu dnia, większe rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, w czasie burz porywisty, ciśnienie powoli rośnie. Temperatura, no powoli, ale też rośnie, bo dziś najchłodniej nad samym morzem, 19-20 stopni, w centralnej części kraju do 23, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 25. Yeah, yeah. Jak się dziś nazywasz, jak na imię masz, na co się porywasz, czyją rolę grasz, co chcesz robić w życiu, co chcesz innym dać. Jak się dziś nazywasz, czy ty sam to wiesz, tylko z twojej winy historia nie układa się tak jak tego chcesz. Ma swój wielki finał. Kim chcesz teraz być? Wiem, że chcesz wygrywać, choć przeważnie śnisz. Jeśli chcesz być sobą, lepiej nie rób nic. Jak się dziś nazywasz? Co powiedzieć chcesz? Dłużej nie wytrzymasz, daleko nie uciekniesz, dobrze o tym wiesz. Jaki będzie finał? Minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. W Helsinkach wizyta w Finlandii prezydenta Rosji Władimira Putina, w Madrycie demonstracja taksówkarzy, w Wenezueli 48-godzinny strajk generalny przeciwko prezydentowi Nicolasowi Maduro i planom zmiany konstytucji. W Sydney wizyta brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Borisa Johnsona, w Pjongjangu w Korei Północnej Dzień Zwycięstwa w walce o wyzwolenie ojczyzny to 64. rocznica podpisania umowy o strefie demarkacyjnej między Koreą Północną a Południową, która zakończyła wojnę koreańską. W Londynie dziś ogłoszenie listy nominowanych do Mercury Music Prize, corocznie przyznawanej nagrody dla najlepszego albumu muzycznego w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Państwo podpowiadają, między innymi nasz wierny słuchacz, pan Szymon z Słubic, tak, to ten pan Szymon, który to ranek rozpoczyna z budzikiem przy kiszeniu ogórków. Pełne słońce się zapowiada, no, nie za ciepło, to jednak ma być dobry dzień. To dziś, a jutro, jak podpowiada pan Szymon, dzień kultu masy mięśniowej. Chyba jedno z najbardziej absurdalnych świąt. Kto to wymyśla? Dzień kultu masy mięśniowej. Może to i dobra podpowiedź do jutrzejszego budzikowego alfabetu, byśmy zagrali trzy piosenki na raz. Kult, masa, mięśni. Coś by się znalazło. To jutro. Teraz kwadrans po piątej. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Czy Erik Fromm wiedział, jak żyć? Rzeczywistości ciągłej sprzedaży, gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Sypią się kolejne propozycje świąt osobliwych. Tak, tak, wiemy i śledzimy ten kalendarz również z takim zapytaniem, które towarzyszy nam już od dobrych kilku lat. Kto to wymyśla? No ale także dziękuję za podpowiedzi do jutrzejszego budzikowego alfabetu. Naprawdę jestem Państwu bardzo wdzięczny. Sygnały poranne te krajowe i zagraniczne uzupełniamy również sygnałami z dzisiejszej prasy. Cóż tam w Rzeczpospolitej o tym, że rośnie liczba zmów przetargowych. Przestępcy czują się obecnie praktycznie bezkarni, a rząd szykuje zmiany. Przez ustawianie przetargów państwo traci miliony, tymczasem za udział w zmowie grozi mniej niż za podrobienie podpisu. To wręcz zachęca potencjalnych sprawców, o czym często mówią śledczy ścigający takie nadużycia, którzy wskazują, że karę trzeba zaostrzyć. Komisja Europejska zmowę przetargową traktuje jako praktykę korupcyjną. W Polsce to przestępstwo, za które grozi jedynie 3 lata więzienia. No tylko na jednym przetargu obsługi polskiej prezydencji w Unii Europejskiej państwo mogło stracić 14 milionów złotych, choć państwo przepłaciło, oskarżonym grozi niska kara. Zmowę przetargową trudno wykryć, gdyż jej uczestnicy pilnie strzegą tajemnic. Śledztwa są trudne, a zbieranie dowodów to ciężka praca. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że wkrótce pojawią się propozycje zmian, a ich szczegółowe rozwiązania na razie okryte są tajemnicą. O zmowach przetargowych i o walce z nimi dziś w Rzeczpospolitej. Puls biznesu o tym, że prawie 4000 spółek z kapitałem zagranicznym zarejestrowano w naszym kraju w pierwszej połowie roku i szykuje się rekord. Podsumowuje Puls biznesu. Dotarł do danych, analizy danych z Krajowego Rejestru Sądowego z tego roku. Te analizy wykazały, że Polska jest coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów zagranicznych. W pierwszej połowie roku zarejestrowano 3800 spółek z udziałem obcego kapitału. Liczba rejestracji spółek z udziałem kapitału zagranicznego jest jednym z barometrów sytuacji gospodarczej. Kapitał płynie do tych krajów, w których widzi perspektywę zysków. W Polsce ją widać, dlatego ciągle wzrasta zainteresowanie naszym krajem. A z udziałem inwestorów zagranicznych najczęściej powstają w województwie mazowieckim. To prawie połowa, na drugim miejscu województwo małopolskie, na trzecim dolnośląskie. O tym, jak zagranica lubi zarabiać w Polsce, dziś Puls Biznesu. I jeszcze Dziennik Gazeta Prawna o tym, że w ciągu 2 lat liczba potwierdzonych przez prokuraturę czynów polegających na podrabianiu produktów leczniczych wzrosła niemal 4-krotnie, alarmuje Dziennik Gazeta Prawna. I z danych Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wynika, że połowa leków dostępnych za pośrednictwem internetu to produkty sfałszowane. Służba Celna informuje zaś, że wartość zatrzymanych podrobionych produktów leczniczych w ubiegłym roku była 4-krotnie większa niż w roku 2015. Wiele osób nadal wierzy, że są w stanie organoleptycznie odróżnić produkt legalny od sfałszowanego, wskazuje rzecznik Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Pół biedy, gdy ludzie spożywają mąkę w kapsułkach, wtedy tracą tylko pieniądze. Gorzej, gdy sfałszowane leki naprawdę zawierają substancję czynną, ale gorszą lub zupełnie różną od wskazanej na opakowaniu. Dziennik przytacza dane Naczelnej Rady Aptekarskiej, z których wynika, że nawet 13% hospitalizacji jest spowodowanych przyjmowaniem niewłaściwych leków. Cała nadzieja w służbie celno-skarbowej, ale nie jest ona w stanie wyłapać wszystkich przesyłek z fałszywkami. Dlatego jeszcze jesienią ruszy kampania informacyjna. Jej celem ma być uświadomienie, że medykamenty należy kupować w aptece, a nie w internecie z niepewnego źródła. Trujemy się fałszywymi lekarstwami. O tym dziś Dziennik Gazeta Prawna. Tyle z prasy na teraz. Za chwilę kalendarium, także to muzyczne, a na budziku 22 minuty po godzinie 5. 25 minut po godzinie 5, śniadaniową porą dziewczyna szamana Justyna Steczkowska. A my przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z 27 lipca. I tak 176 lat temu zmarł Michał Lermontow, rosyjski poeta, romantyczny autor liryk nasyconych ideami wolnościowymi, także autor poematów opartych na motywach ludowych. 121 lat temu Guglielmo Marconi przeprowadził w Londynie pierwszą publiczną próbę radia. 111 lat temu urodził się Jerzy Giedroyć, wydawca, publicysta i współtwórca kultury. Zmarł w roku 2000. A 22 lata temu zmarł Jerzy Mrzygłód, dziennikarz, sprawozdawca sportowy. W muzycznym kalendarzu sięgamy po rok 1962. Właśnie 55 lat temu urodził się Carl Miller, basista amerykańskiej, można powiedzieć, rock grunge'owej grupy Soul Asylum. Artysta choć jest z nami w pamięci, w twórczości. Za chwileczkę przypomnimy jego talent w nagraniu Zmarł w czerwcu 2005 roku. Muzyczne trójkowe kalendarium. Zatem rozpoczynamy. Burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't weep. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me. How to smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain with a ticket for the runaway train. Everything seems cut and dry. Day and night, earth and sky. Somehow I just don't believe it. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Track. Runaway train burning in my face. Soul Asylum w muzycznym kalendarzu na otwarcie wybranych wydarzeń z historii, także z historii muzyki. A państwo podpowiadają, między innymi pan Janusz, a może by tak na urlop pana synoptyka? No już, 5:30, niech on spełnia swoje zadanie. A na urlop od przyszłego tygodnia to już wiem, kogo wyślemy. Na razie to, co w pogodzie dziś. Ma być pochmurno i deszczowo, miejscami możliwe burze, choć z samego rana w większości regionów możliwe większe rozpogodzenie, ale w ciągu dnia, no właśnie, patrz, zdanie pierwsze, pochmurno, deszczowo, miejscami burzowo. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywisty, zachodni i południowy, ciśnienie powoli rośnie. Temperatura, no też za specjalnie ruść, jak mawia klasyk, nie chce, ale i tak, no nie jest źle, 19-20 stopni nad morzem oraz na krańcach zachodnich, w centrum kraju 23. Najwyższa temperatura dziś na Podkarpaciu do 25. We'll be right back. Leonard Skinner w muzycznym trójkowym kalendarium. Leonard Siekierski, a to dlatego, że dziś 16. rocznica śmierci Leona Wilkinsona, amerykańskiego gitarzysty tejże formacji. W muzycznym kalendarzu kolejna data i tym razem najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że dziś urodziny obchodzi amerykański piosenkarz, gitarzysta i autor tekstów Pete Yorn. No, przy takiej muzyce to można jechać do pracy. Między innymi jedzie pan Mariusz, ale także pani Beata pozdrawiają wierni słuchacze Trójki. Bardzo pięknie dziękujemy. Odwzajemniamy i dobrym słowem, i życzliwością, i mam nadzieję muzyką z trójkowym znakiem skuteczności budzenia. Dziś zdaje się wspólny mianownik w większości słuchaczy, na pewno tych, którzy korespondują, to kiszenie. Już były ogórki, były ogórki. Skandynawia też się nasuwa, rzecz jasna, Sylströmming i Szwecja i kiszony śledź, a pani Dominika dodaje także poranne pozdrowienia przy kiszeniu, ale tym razem papryki. Wszystkiego dobrego, oby te smakowitości, tak jak już z samego rana te życzenia podsyłał pan Wojtek Budzikowy Kuchcik, spełniły się, no i byśmy później mogli korzystać w tym czasie już prawdziwie zimowym właśnie z dobrodziejstw lata zamkniętych w wekach. 20 minut pozostało do godziny 6 i jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy o tym, że 38 lat kończy kompozytor, autor tekstów, producent muzyczny i multiinstrumentalista. Wszystkiego dobrego Krzysztofowi Napiórkowskiemu. Czas wymyka nam się z rąk, ziemia kreśli koła. W konsekwencji ruchu planet kręci się także, ile zdoła. Wojna i pokój, światło dalekich miast, burza i spokój, to wszystko gdzieś w nas. Miłość, co wiecznie trwa, burza i spokój, to wszystko gdzieś w nas, to wszystko gdzieś w nas. Gdzieś w nas, wszystko gdzieś w nas. Słońce pada wprost na drogę, w windzie grają walca. Nocny stróż już zwiesił głowę, we śnie zaprasza go, go do tańca. Wojna i pokój, melodia dalekich gwiazd, burza i spokój, to wszystko gdzieś w nas. Miłość, co wiecznie trwa, burza i spokój, to wszystko gdzieś. A czy w naszym pięknym kalendarzu, już uprzedzam, tym razem pana Jacka z Krakowa, tak, znalazłem z kalendarza naszego ulubionego świńskiego, także i dwie daty związane z Finlandią właśnie. Bardzo dziękuję za błyskawiczną reakcję. No to na ten kwadrans przed godziną szóstą pamiętamy także o urodzonych właśnie 27 lipca w Finach. Jouku Karjalainen, fiński narciarz, specjalista kombinacji norweskiej, dwukrotny medalista olimpijski, czterokrotny medalista mistrzostw świata, obchodzi urodziny, rocznik 56, Fin, a specjalista kombinacji norweskiej. No i jeszcze rocznik 58, Kari Ristanen, fiński biegacz narciarski, brązowy medalista olimpijski oraz srebrny medalista mistrzostw świata. Panowie mają urodziny, składamy najlepsze życzenia. No i jeszcze pani Janna nie dopomina się życzeń dotyczących wczorajszego święta imienin, ale także z kalendarza pięknego przypomina również o dacie urodzin aktorki filmowej, teatralnej i dubbingowej pani Magdaleny Różdżki. Składamy również najlepsze życzenia urodzinowe i imieninowe. Sygnały od pana Tomka. Kęty na nasłuchu, 15 stopni, no i jeszcze niespełna kwadrans w robocie. Grzyby są co prawda nie za dużo, ale można pospacerować z psem po lesie, to od pana Czarka. Olsztyn, okolice Jeziora Kortowskiego.

przypominamy, dziś 27 lipca, Dzień Samotnych, biegnij dalej sam. No, taką rozgrzewkę to lubię. Z pozdrowieniami od pana Tomka z El Jubal. 39 stopni, także dziś będzie cieplej. No, to się nazywa poranna rozgrzewka. Nowy dzień przed nami, to czwartek, 27 lipca. Dziś imieniny Julii, Moniki, Natalii i Dionizego. Wszystkiego dobrego. Pięknie dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Za 5 minut o 6 serwis po wiadomościach Krystian Hanke i poranne zapraszamy do trójki. Elżbieta Różycka, Piotr Łodaj, do usłyszenia. Right. The whole world is watching when you ride. The whole world.